Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tomasz Ragaboy Osiecki. War of the Subconsciences. To jeden z tych najdłuższych, jeśli nie najdłuższy w ogóle na płycie It's Up to You, utwór Ragaboya. Ta rozmowa na stronie polskieradio.pl/trójka. Proszę poszukać sekcji audycje, sekcji mało obiektywnie i tam zapis tego wyjątkowego spotkania z Tomkiem można odnaleźć. Audycja mało obiektywnie, przypomnę Państwu, z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej to muzyka z różnych półek, światów, ale także spotkania i rozmowy o twórczości artystów. Kolejnym gościem tej ostatniej audycji, trochę szeleszczę tu okładką płyty, ale to też jedna z tych płyt, które pojawiły się w naszym spotkaniu z piątku na sobotę ostatnim. Andrzej Majewski, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, autor tekstów, no człowiek wielu talentów. Po 20 latach przerwy od działalności na muzycznej scenie przygotował album Pomiędzy Światami. O tej płycie, o jej kulisach rozmawialiśmy w audycji mało obiektywnie, a płyta kończy się takim oto utworem zatytułowanym Po horyzont aż. Nowy pierwszy wdech, cytrynowy, nowy świt. Nowa wilgoć mgły z ciemnej chmury, nowy błysk. Nowy słońca żar grzeje twarz. Nowy pierwszy krok, mały w stopie, nowy ból. Nowy ptaków śpiew, obok cienia nowy chłód. Nowy oka rzut na to niebo pełne gwiazd. Zapomniany całkiem świat, wezmę wszystko to po horyzont aż. Polecę do chmur, nabrać dłoń pyłu gwiazd. Potem pikuję w dół, jak się da. Zanurzę się i odbiję od dna. Narodzę się jeszcze raz. Nowych błędów sto, z każdej nocy nowy sen. Nowy serca zryw, może kilka nowych łez. Nowy słodki smak na tę cierpkość złego dnia. Zapomniany całkiem świat, biorę wszystko to po horyzont aż. Polecę do chmur, nabrać w dłoń pyłu gwiazd. Potem pikuję w dół, jak się da. Zanurzę się i odbiję od dna. Narodzę się. Narodzę się jeszcze raz. Zgubić się nie ma jak. Zawsze trafię. We'll be right back. Po horyzont aż. To utwór zamykający płytę Pomiędzy Światami Andrzeja Majewskiego, który był gościem Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jeśli Państwo zechcą wrócić do tej rozmowy, bądź posłuchać jej po raz pierwszy, zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka w sekcji audycje Mało Obiektywnie. Tam do posłuchania w każdej chwili nasze spotkania i rozmowy o muzyce, o tych płytach, pewnie także i o koncertach. Różne nam się spotkania wydarzą. Mało Obiektywnie na stronie Trójki. Serdecznie polecam tę stronę internetową. Także i te płyty, o których dziś opowiadam w audycji, tych gości z ostatniego piątku, czyli Raga Boya, It's Up to You i Pomiędzy Światami Andrzeja Majewskiego. Piosenka. Piosenka. Trudna sztuka. Artysta, który za chwilę zaśpiewa, tej sztuce poświęcił swoje życie, był obecny, właściwie jest obecny. To jest taki przypadek, kiedy to, co artyści stworzą, zostaje z nami na dłużej i przyznaję, że twórczość kolejnego wykonawcy jest mi szczególnie bliska. 24 lata minęły, nie wiem kiedy, ale doskonale pamiętam tamten dzień, 23 czerwca 2000 roku. Sięgnąłem dzisiaj po nagranie z koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, koncertu zespołu Chłopcy z Placu Broni. To był Dzień Dziecka, rok 1994. Koncert zapowiadał Tomasz Żonda. Chłopcy z Placu Broni. Oto oni. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie. Najpierw pozdrawiam wszystkie dzieci w całej Polsce z okazji Dnia Dziecka. To po pierwsze. A po drugie, chciałem wam powiedzieć, że wszystkie piosenki będą specjalnie dla was dziś wybrane, więc czujcie się naprawdę, naprawdę bardzo specjalnymi gośćmi zespołu Chłopcy z Placu Broni. Piosenka Aeroplan idealnie nadaje się do tego, żeby śpiewać ją w szkole na przerwie, a zwłaszcza podstawowej. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. Kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. Miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne pani, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, stać się lepiej głupcem być. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Zabierano karuzela. Niedziela kręci się. Zbyt nieprawdę ukrywano, byle dobrze bawić się. 100 000, może więcej, może więcej lat. byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. Ty nie mów nic. Powiedziano o wolności, tyle już pieśni śpiewano o miłości. Ty nie mów nic, milczenie to więcej niż słowa. Tyle już słów powiedziano o prawach, tyle już razy mówiono o zakazach. Ty nie mów nic, milczenie to więcej niż słowa. Tyle już słów powiedziano o wojnach, tyle już razy mówiono o bombach. Nie mów nic. Tyle już książek pisano o rządzach, tyle już razy mówiono o pieniądzach. Ty nie mów nic, milczenie to więcej niż słowa. Tyle już słów powiedziano o prawach, tyle już razy mówiono, mówiono o zakazach. Ty nie mów nic. Bawić się i tańczyć się jak najbardziej trzeba całe życie, a szczególnie jesteśmy dziećmi. Chciałbym wam życzyć, żebyście do końca życia mogli pozostać dziećmi, takimi jak jesteście dzisiaj. I dlatego zagramy wam piosenkę trochę najnowszą, tak można powiedzieć, trochę mało znaną. Dzisiaj to musisz być ty. We'll be right back. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Gwiazdy spadają z nieba. Pierwszego czerwca 1994 roku koncert z okazji Dnia Dziecka. Studio M1, wcześniej M1, teraz studio imienia Agnieszki Osieckiej, godzina 17. Bo i o takich porach koncerty odbywały się przy Myśliwieckiej 357. Chłopcy z Placu Broni, Bogdan Łyszkiewicz, nieodżałowany Bogdan Łyszkiewicz, Franz Deadhunter, Jacek Królik i Artur Malik. W takim składzie zespół Chłopcy z Placu Broni zagrał ów koncert, który dziś postanowiłem Państwu przypomnieć niemal co do dnia w rocznicę 24. śmierci tragicznej Bogdana Łyszkiewicza. Za nami Aeroplan, Ty nie mów nic, dzisiaj to możesz być ty, albo dzisiaj to musisz być ty, tak jak powiedział Bogdan na tym koncercie, oraz Gwiazdy spadają z nieba. A przed nami jeszcze kolejne trzy piosenki, na pewno je Państwo doskonale znają. Kocham wolność, możemy razem pośpiewać też pomogę. Thank you. śpiewamy, śpiewamy, jak się da. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem i tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolność. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność. Oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolność. Rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności. Niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Śpiewamy, śpiewamy. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność. Rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Teraz, kochane dzieci, zagramy piosenkę dla ciebie. Ballada o dobrym człowieku. A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę mury i kłamstwo, zniszczę taką siłę, będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. dobrym człowiekiem, zapomnę kto ile wart. Pomyślę o szczęściu i wiecznej radości, taką siłę będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę, a ja wiem wszystko co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę, a ja wiem wszystko co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Czaru, czaru. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja to wierzę, moja wiara to wszystko co mam. Chłopcy z Placu Broni. To koncert z okazji Dnia Dziecka w programie Trzecim Polskiego Radia 1 czerwca 1994 roku. Bądź gdzieś w okolicach 1 czerwca. Prawdę mówiąc, trzeba byłoby to sprawdzić dokładnie, czy to właśnie był ów dzień. Najważniejsze było to spotkanie z okazji Dnia Dziecka w studiu M1, obecnie studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie z zespołem, jak Państwo słyszeli, w znakomitej formie. Artur Malik na perkusji, Jacek Królik na gitarze, Franz Dead Hunter na gitarze basowej i Bogdan Łyszkiewicz z gitarą przy mikrofonie, śpiewający te piosenki, które nic a nic nie straciły ze swojego przekazu, ze swej siły od lat na antenie Trójki. Chłopcy z Placu Broni. Dziś w naszym spotkaniu w rocznicę, niemal co do dnia, w 24. rocznicę przedwczesnej, tragicznej śmierci Bogdana Łyszkiewicza. Mówiłem o tym, że piosenka to niełatwa sztuka. Zaglądamy teraz do kalendarza muzycznego, aby kolejny przykład na potwierdzenie tej tezy przytoczyć. A zaglądamy do kalendarza muzycznego dlatego, że dziś, 25 czerwca, urodziny obchodzi dobrze państwu znany z Trójkowej Anteny. Choć ostatnio jakoś mniej obecny w mediach, może przygotowuje jakąś nową płytę. W każdym razie urodziny obchodzi Paweł Leszowski, czyli Leski. Revolucji noże z ust. musisz oprawiać zdjęć, lukrować spojrzeń. Wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Nie czekaj aż zrosną się chore myśli, zostaną w nas odłamki słów. Bądź obok, gdy gubię trop, przegrywam bitwy. Krzyczą karetki, brakuje mi tchu. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Wszystko jest tu. Miłość skrapla się w sercu, ulatnia przez, zawsze przez mózg. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Wszystko jest tu. Miłość skrapla się w sercu, ulatnia przez, zawsze przez mózg, zawsze przez mózg. Leski. Mówiłem o tym, że mniej go w mediach, ale koncertuje, więc pewnie przygotowuje nową płytę. Być może ukaże się ona już jesienią. Dziś dwukrotnie z płyty Miłość, strona B, 2018 rok, Skąd ten wir i Wszystko, co kocham. Zostajemy przy datach z kalendarza muzycznego. O urodziny obchodzi Piotr Schmidt, trębacz, lider wielu zespołów. This is not real, to z płyty Hearsay, jego międzynarodowego sekstetu. Thank you. Jubilat Piotr Schmidt i jego międzynarodowy sekset z płyty Her Say, a może właściwie lepiej Hear Say to będzie brzmiało. This is not real. Jeden z 6 utworów z tego albumu. I czas się żegnać. Kończymy nasze spotkanie z poniedziałku na wtorek w Trójce. A to, co Państwo słyszą, to już ostatni utwór. Zgadza się. I także kolejna wizyta w muzycznym kalendarzu. Tomasz Chyła obchodzi urodziny. Tomku, wszystkiego dobrego. Bibi, synku Bi. To już minęło kilka lat od tamtej płyty. Niezmiennie i z wielką przyjemnością do tej muzyki wracam. I zapraszam Państwa na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę tuż po północy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you.